สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสามัญญผลสูตรตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องหลังจากที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้ไปถามถึงผลแห่งการปฏิบัติที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าดีกว่าจากการที่ได้แค่ลาภปัจจัย4การเคารพสักการะนั่นก็คือเรื่องของสมาธิและในวันนี้เป็นตอนสุดท้ายตอนที่3เรื่องของปัญญาศีลเป็นผลของศรัทธาศีลเป็นเหตุก็จะได้ผลคือสมาธิสมาธิเป็นเหตุก็จะให้ได้ผลคือปัญญาในการแสดงเรื่องของพรหมจรรย์ตลอดสายไหลมาจากศรัทธาศีลสมาธิปัญญาโดยปกติแล้วก็จะต้องมีผู้บรรลุธรรมแต่พระเจ้าอาชาศัตรูนั้นไม่ได้บรรลุธรรมเพราะว่าได้ทำอนันตริยกรรมคือการฆ่าบิดาเอาไว้จึงจะไม่มีดวงตาเห็นธรรมจึงได้นำพระสูตรเรื่องราวประกอบมาต่อเนื่องให้ได้ฟังกันด้วยจากตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วอยู่ที่ใต้ต้นโพก็เกิดมีความคิดท้อใจในการที่จะแสดงธรรมเป็นเรื่องราวที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชจุกุมารเป็นพระสูตรที่เสริมเพิ่มเติมให้ฟังขอเชิญรับฟังสามัญญผลสูตรตอนที่3เรื่องของปัญญาพระสูตรว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะสามัญญผลสูตรตอนวิชา8ประการวิปัสสนาญาณก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุ้มกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากบิดามารดาเจริญไหวเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจริญในดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวได้สีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงก็หยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือและพิจารณารู้ว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจริญในดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไป พื่อญาณทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุ้มกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปทั้งสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ก่อนนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีและประณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆมโนมยิทธิก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นว่านี่คือยาปล้องนี่คือไส้ยาปล้องก็เป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกมาจากยาปล้องนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นว่านี่คือดาบนี่คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นว่านี่คืองูนี่คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุก็น้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องมหาบพิตรข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆอิทธิวิทยานก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานคือแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือหายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบกล่ำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ก่อนนี้เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญเหมือนหนวดดินเหนียวแล้วพึงทำภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างงาช้างหรือลูกมือของช่างงาช้างผู้ชำนาญเมื่อแต่งงาช้างดีแล้วพึงทำเรื่องงาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญเมื่อล้อมทองดีแล้วพึงทำทองรูปพรรณชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้

ก้อนกรวดและก้อนหินฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระน้ำนั้นก้อนนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่เมื่อภิกษุมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีต่อไปมหาบพิตรก้อนนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆมหาบพิตรไม่มีผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์อย่างอื่นที่จะยอดเยี่ยมกว่าหรือประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อนี้เลยพระเจ้าอาชาศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสกก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้หม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความผิดได้ครอบงำหม่อมฉันผู้โง่เขลาบาปัญญาซึ่งได้ปรองพระชนของพระบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันตามความเป็นจริงเถิดเพื่อความสำรวมต่อไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเจริญพรมหาบพิตรความผิดได้ครอบงำพระองค์ผู้โง่เขลาบาปัญญาซึ่งได้ปรองพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่แต่พระองค์ทรงเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วทรงสารภาพตามความเป็นจริงดังนั้นเราธรรมภาพขอรับทราบความผิดนั้นของพระองค์ก็ผู้ที่เห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริงรับว่าจะสำรวมต่อไปวิธีนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรจึงได้กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้าขอพระองค์จงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดมหาบพิตรก็พระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้เสด็จลุกจากที่ประทับทรงกราบพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วก็เสด็จจากไปครั้นเมื่อเท้าเธอเสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาองค์นี้ถูกกระจัดเสียแล้วถูกทำลายเสียแล้วหากเท้าเธอจะไม่ได้ปรุงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมก็ธรรมะจักษุอันไร้ทุลีคือกิเลสปราศจากมลทินจะเกิดขึ้นแก่เท้าเธอณที่ประทับนี้ทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิต

ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะที่หมู่สัตว์ผู้รื่นรมในอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาคือความที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้และหลักปฏิจจสมุปบาทคือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดทิ้งซึ่งความยึดถือทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากแก่เราก็หนึ่งคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏขึ้นแก่เราหนึ่งนี้ว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้ราชกุมารเมื่ออธรรมภาพพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความควรกวายน้อยไม่ได้น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมตอนพรหมตอนสามบดีพรหมอารัธนาแสดงธรรมก็กระนั้นสามบดีพรหมทราบความดำริในใจของอนัมภาพด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะชิบหายหนอโลกจะพินาศหนอพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมใจไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่ได้น้อมใจไปเพื่อการแสดงธรรมลำดับนั้นสามบดีพรหมจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องหน้าอาตมภาพเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข่าเท่านั้นแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือมาทางทิศที่อาตมาภาพอยู่แล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก่อพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมพระสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้สดับธรรมะสัตว์เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมเมื่อสามบริพรมได้ทูลรัตนดังนี้ก็ได้กล่าวประพันธ์คาถานี้ต่อไปว่าในการก่อนธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดทรงเปิดประตูธรรมะนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมะจะได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกเถิดข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงแสดงธรรมะพระสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมราชกุมารพระนั้นอาตมภาพรับคำทูลรัตนาของบรมและพระอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุอยู่ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกอบัวหลวงและกอบัวขาวดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้บางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำบางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกต้องแล้วมีฉันใดอาตมภาพเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุอยู่ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีอาการดีบ้างสามบ้างสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างฉันใดก็ฉันนั้นลำดับนั้นอาตมภาพจึงได้กล่าวคาถาตอบเท้าสามบรีพรมว่าพรมสัตว์เราใดมีโสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเรามิได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ราชกุมารครั้นนั้นสามบรีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพื่อแสดงธรรมแก่เราแล้วจึงถวายอภิวาทอาตมภาพกระทำประทักษิณแล้วได้หายไปในที่นั้นตอนทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนาราชกุมารคราวนั้นสามบรีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแก่เราแล้วจึงถวายอภิวาทอาตมภาพกระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้นก็อาตมภาพมีความนำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันหนอแล้วเกิดความดำริขึ้นว่าก็อารระดาบทกลมโคตนี้เป็นบัณฑิตชลาเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาแต่น้อยมานานแล้วทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อารระดาบทกลมโคตนี้ก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันทีเดียวครั้นนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมาภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอารละดาบทกลมโคตรทำกาละคือตายได้เจ็ดวันแล้วหนึ่งอาตมาภาพก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอารละดาบทกลมโคตรได้ทำกาละเจ็ดวันที่แล้วจึงมีความดำริต่อว่าอารละดาบทกลมโคตรเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่เสียแล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะรู้ได้โดยฉับพลันแน่นอนอนัมภาพจึงดำริต่อไปว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันหนอจึงมีความดำริต่อไปว่าอุทกดาบทผู้รามบทนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานนักแล้วทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบุตรนี้ก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันทีเดียวลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมาภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละคือตายเมื่อวานนี้แล้วอันหนึ่งอาตมาภาพก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทผู้รามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงนำริว่าอุทกดาบทผู้รามบุตรเป็นผู้เสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้จะพึงรู้ได้โดยฉับพลันพระราชกุมารอาตมาภาพจึงนำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันหนอจึงดำริว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เราเป็นอันมากที่ได้เฝ้าปฏิบัติเราผู้มุ่งทำความเพียรทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อนแล้วดำริต่อไปว่าก็บัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอเราได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนะวฤคทัยวันในเขตกรุงปารณสีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ราชกุมารครั้งนั้นอาตมภาพอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้วจึงหลีกจาริกไปสู่กรุงพาราณสีราชกุมารก็อาชีวกะชื่ออุปกะได้พบอาตมภาพผู้กำลังเดินทางไกลณระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพธิพฤกษ์ได้ถามเราว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชอุทิศเจาะจงใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครเมื่ออุปการชีวกถามอย่างนี้แล้วอาตมภาพจึงได้กล่าวคาถาตอบชีวกะนั้นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมะทั้งปวงมิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงละธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสในโลกได้แล้วเราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสีประกาศธรรมจักรตีกลองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปการชีวกจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุท่านสมควรเป็นพระอรันตชินะตามที่ท่านประกาศอาตมาภาพจึงกล่าวตอบว่าชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปกะเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่อธรรมภาพกล่าวอย่างนี้อุปกาชีวกจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วโครงศีรษะแลบลิ้นแล้วเดินสวนทางหลีกไปตอนทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ปัจจุบันลำดับนั้นอาตมภาพ จาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตกรุงพระนศีได้เข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ถึงที่อยู่ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นอาตมภาพเดินมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันและกันว่าท่านผู้มีอายุพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มากมากกลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากกำลังมาอยู่พวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของเธอแต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาก็จะนั่งได้ก็อัตมภาพก็ไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งห้านั้นก็ลืมข้อนัดหมายของตนบางพวกต้อนรับอาตมภาพแล้วรับบาตรและจีวรบางพวกปูลาดอาสนะบางพวกจัดอาน้ำล้างเท้าแต่ภิกษุทั้งห้านั้นยังเรียกอาตมภาพโดยออกนามและใช้คำว่าอาวุโสคือแสดงถึงการยังไม่เคารพเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นอาตมภาพจึงห้ามภิกษุทั้งห้านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสคือผู้มีอายุเลยตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงียบโสดคอยสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเป็นแน่แท้เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้นได้กล่าวกับอาตมภาพว่าท่านผู้มีอายุโคดมก็แม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆกลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะนั้นจึงจะบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนี้อาตมภาพจึงได้กล่าวกับเธอทั้งห้านั้นว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากๆไม่ได้กลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเป็นคนมากๆหรอกตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบเองเธอทั้งหลายจงเงียบโสดคอยสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโดยแน่แท้ก็แม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับอานัมภาพอย่างนั้นอานัมภาพจึงได้กล่าวกับภิกษุทั้งห้านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำได้หรือไม่ว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวไว้ในการหนหลังแต่ก่อนหน้านี้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายนั้นจึงได้เกิดความเชื่อถือแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าก็ถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยพระเจ้าข้าอาตมภาพจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายนั้นว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบพวกเธอทั้งหลายจงเงียบโสดคอยสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราบรรลุแล้วจะแสดงธรรม